zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września. Jest szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do akcji Światło dla Białorusi dołączyło kilkadziesiąt instytucji kultury w Polsce. Fasady ich siedzib przybrały barwy historycznej flagi tego kraju. Będziemy świecić naszą fasadę na biało, czerwono, biało. Także zapraszamy, żeby przyjść, popatrzeć, pomyśleć. Ponad 600 nowych zakażeń koronawirusem i kilkanaście zgonów to sobotni bilans epidemii koronawirusa. Żołnierze z Braniewa ćwiczyli na wypadek powodzi. Mamy na celu odciąć to gospodarstwo od wody. W geście solidarności z Białorusinami wieczorem fasady blisko 100 budynków i instytucji kultury w Polsce zostały podświetlone na biało-czerwono-biało. W akcję Światło dla Białorusi włączyło się m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie. Jego dyrektor Łukasz Gaweł mówi, że w trudnych chwilach tego rodzaju gesty są bardzo potrzebne. Dla mnie ta akcja Solidarności jest czymś oczywistym. No my też w czasie Solidarności, okresu Karnawału Solidarności, cieszyliśmy się z każdego gestu poparcia, który przychodził z tak zwanego wolnego świata. Proszę mi wierzyć, my dla Białorusi jesteśmy absolutnym zachodem i oni patrzą na nas bardzo uważnie. Do akcji dołączył też Instytut Teatralny w Warszawie. Łączymy się myślami z Białorusinami i trzymamy za nich kciuki, podkreśla Olga Słupkowicz z Instytutu. W ubiegłym roku mieliśmy tutaj przegląd teatru białoruskiego i gościliśmy naprawdę wspaniałych artystów, cudownych ludzi. Przyjechali, pokazali przepiękne spektakle. Będziemy świecić naszą fasadę na biało, czerwono, biało. Także zapraszamy, żeby przyjść, popatrzeć, pomyśleć. Białoruski dziennikarz niezależny Andrzej Poczobut powiedział, że Białorusini dostrzegają w akcji znak solidarności ze strony Polski. Ta akcja jest znana, zdjęcia z podobnych akcji są rozpowszechniane w białoruskim internecie. Oczywiście, że wywołują dobrą, pozytywną reakcję. Ja myślę, że to jest znak solidarności. Solidarność jest potrzebna teraz Białorusinom, którzy są prześladowani. Dziś drugi dzień akcji. 603 nowe przypadki zakażeń koronawirusem wykryto wczoraj w Polsce. Zmarło kolejnych 13 osób z COVID-19. Najwięcej nowych infekcji zdiagnozowano w Małopolsce, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na pierwszym miejscu niestety ciągle województwo małopolskie, 93 nowe przypadki, województwo pomorskie, 79. Nie mamy też jakiegoś większego ogniska, aczkolwiek mamy sygnały na przykład z Ciechocinka, że w kilku sanatoriach takie też ogniska się pojawiły. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 21 tysięcy testów. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 73,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, z czego zmarło ponad 2 tysiące osób. Wyzdrowiało blisko 60 tysięcy. Na wypadek powodzi i działań kryzysowych ćwiczyli żołnierze z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Zajęcia praktyczne zorganizowano w okolicach Nowakowa. Przygotowujemy wały przeciwpowodziowe w celu zabezpieczenia budynków, które tu są często zalewane przez rzekę, która tutaj w pobliżu wylewa, jeżeli warunki pogodowe są trudne, czyli wiatry, burze, deszcze silne, wtedy tutaj to gospodarstwo jest zalewane i mamy na celu odciąć to gospodarstwo od wody. Mówił podporucznik Michał Turzyński. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 50 żołnierzy. Po wielomiesięcznej przerwie ulicami Paryża znów przeszła demonstracja żółtych kamizelek. Doszło do starć z policją. Francuskie służby aresztowały ponad 130 osób. Żółte kamizelki zorganizowały dwie demonstracje w centrum Paryża. Jedna z nich przebiegła spokojnie. Do drugiej dołączyli agresywni anarchiści spod znaku Black Blocs. Policja użyła gazu łzawiącego przeciwko najbardziej radykalnym demonstrantom. Mała grupa żółtych kamizelek weszła do budynku stacji telewizyjnej BFM TV. Aresztowano kilkudziesięciu radykalnych aktywistów. Według pierwszych danych w demonstracji wzięło udział zaledwie 1000 osób. To znacznie mniej niż spodziewała się prefektura policji. Francuskie media mówią o nieudanym powrocie żółtych kamizelek. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najładniejsza pogoda na południu, słonecznie i bez opadów. W innych regionach trochę więcej chmur. Nad samym morzem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.

śpiewak niespotykanej barwy bas, urodzony 24 lipca 1922 roku w Wilnie. Zmarł w tym roku, dzień po swoich 98 urodzinach. Występował na całym świecie, był jedynym polskim śpiewakiem, który śpiewał z Marią Callas. Bernard Ładysz. Dziś we wspomnieniach najbliższych. Aleksander Czajkowski-Ładysz i Zbigniew Ładysz. Witam panów pięknie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Takie wspomnienie ojca, prywatne, takie, które każdy z panów ma w głowie. Pierwsze, które przychodzi do głowy. Ja chyba mam takie wspomnienie taty siedzącego na ganku, skręcającego tytoń najtańszy w gazetę i głaszczącego psa, patrzącego się w dal przed siebie. Ja myślę, że ostatni tydzień był bardzo trudny i to jest taki moment, kiedy jeszcze można było zauważyć tą odchodzącą ikonę człowieka, artysty, a zarazem bliskiego, bo po prostu ojca. No, to myślę, że to takie wrażenie. A z takich codziennych, na pewno to, co Zbyszek mówi, siedzącego na ganku, no nieraz żeśmy go widzieli siedzącego na ganku, zwijającego tytoń w gazetę. Bernard Ładysz, ten niezwykły głos, a my mamy zawsze w tyle głowy informacje. To jest reżim klasztorny, jak mówi Wiesław Ochman, bez używania tytoniu. Nie, w ogóle nie trzymał reżimu. Po prostu tata tego nie potrzebował. Pamiętam, że kiedyś opowiadał o tym, jak z panem Ochmanem w Monachium właśnie przed premierą chyba Diabłów pana Krzysztofa Pendereckiego. No właśnie wyszli sobie do kawiarni i tata poczęstował pana Ochmana cygarem. No i potem właśnie pan Ochman miał przez całą operę problem, żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, które się zaczęły dziać z jego głosem. A tata nie wiedział o tym, no, że można inaczej. Tak? Że tata nie reagował na takie rzeczy. Mój profesor, przyjaciel zresztą ojca, Michał Szopski, mówił bardzo prostą rzecz. Na głos najgorszy jest brak głosu. Dzisiaj tym wszystkim, którzy tak ryczą w telewizji i udają, że śpiewają, chciałbym powiedzieć, że talent i piękny głos daje Bóg i nic nie można na to poradzić. Po drodze natomiast są wszyscy, którzy starają się zepsuć to dzieło Boże. Mam na myśli dyrektorów teatrów, reżyserów różnej maści i dyrygentów. Głos jest jak nieoszlifowany diament, musi być podparty warsztatem i techniką. To są myśli, które ojciec panom przekazywał, rady, których udzielał dotyczące głosu, talentu, zajmowania się muzyką. Trudne pytanie, bo ojciec, jak żeśmy czasami śpiewali, to mówi, no po prostu śpiewaj. To jest trudne dla tych, którzy się uczą śpiewania. On po prostu miał to od Boga. Miał wszystko. Umiejętność, głos, ten talent. I naprawdę w jego wypadku, czy trzeba się kształcić, myślę, że kształcenie by jeszcze pogorszyło jego możliwości śpiewania. To czasami tak jest niestety, że kształcenie cofa pewną umiejętność nabytą, wrodzoną umiejętność. On miał to szczęście, że nikt jemu nie próbował niczego narzucić, zmienić, a reszta wypływała z niego samego. I to na tym polega ten niepowtarzalny talent. Ja akurat miałem taką sytuację, że właściwie od najmłodszych lat to grałem. Przygodę ze śpiewem miałem krótką i to już jako dorosły człowiek. Natomiast to, co ojciec mi zawsze mówił, to mówił, żeby się uczyć. Żeby się uczyć i żebym cenił to, że mogę się uczyć, mogę chodzić do szkoły, bo jemu to gdzieś tam było odebrane w tym okresie, kiedy... No w tych latach, kiedy ja się mogłem uczyć, to on po prostu siedział w więzieniu. To ojciec był bardzo ciekawy, bo to jest nie tylko śpiewanie. On był ciekawy po prostu wszystkiego. Sam chciał być fizykiem. Wojna pokrzyżowała te plany, no a potem okazało się, że jak ma głos taki, jaki miał, no to już w tym kierunku poszedł. Ale pamiętam, że zawsze mi mówił, że dosyć długo traktował śpiewanie jako taką trochę niepoważną przygodę, bo wydawało mu się, że mężczyzna to powinien mieć jakiś taki konkretny zawód, fizyk, matematyk, chemik, a że śpiewak to jest trochę taki niepoważny zawód. No ale potem czas pokazał, że to był zawód bardzo poważny. Pochłonął go rzeczywiście, się na tym jakoś skupił. Poza tym myślę, że po prostu kochał śpiew. Rzeczywiście cała nasza rodzina miała tradycje śpiewacze i jeszcze w Wilnie rodzice, taty śpiewali w chórze razem. I właściwie cała rodzina, połowa chóru Hasło z Wilna, to byli gdzieś tam Ładyszowie albo jakieś dalsze kuzynostwo. No tak to rzeczywiście było. Także no, muzyka była w domu naszym rzeczywiście naturalnym zjawiskiem. Alek zaczął dużo wcześniej śpiewać. No ja mówię, bardziej się zainteresowałem muzyką instrumentalną. Kiedyś mój syn poprosił mnie: opowiedz, drogi tata, jak wyglądały twoje zielone lata. Radosne harce, wycieczki, gry, młodości twojej beztroskie dni. Zielone lata, synku, zielone lata, tvoje trąbka grala nam tra-ta-ta-ta. Zielony mundur, zielony czołg, zielony step, od pleśni często zielony chleb. Zielonych liści płaszczem kryte mogiły, dla lat zielonych często trud ponad siły. W zielonym lesie ktoś czasem spał na czatach, tak wyglądały moje zielone lata. Tak wyglądały moje zielone lata. Ile nadziei, ile zwątpienia, pamiętne tamte czasy, myśl moja dziś ulata. W rytmie żołnierskim powracają wspomnienia, moje zielone lata, moje zielone lata. Morze twych lat, zielonych lat, wojenny marsz nie zburzy. Prawdziwie młody poznasz przygody, piękno radosnych wzruszeń. I o twą młodość, gdy spyta syn, usłyszy wtedy nie to, co ty. Zielone lata, synku, zielone lata, dwoje trąbka grała nam tra-ta-ta-ta. Zielony mundur, zielony czołg, zielony step, od pleśni często zielony chleb. Zielonych liści płaszczem kryte mogiły, dla lat zielonych często trud ponad siły. W zielonym lesie ktoś czasem spał na czatach, tak wyglądały moje zielone lata. Tak wyglądały moje zielone lata. Chwile nadziei, chwile zwątpienia, pamiętne tamte czasy, myśl moja dziś ulata. W rytmie żołnierskim powracają wspomnienia, moje zielone lata. Niech rytm żołnierski nie budzi trwogi, niech płyną w dal. żal piosenki o słońcu i o kwiatach. Oby szczęśliwe były, mój synku drogi, twoje zielone lata. Twoje zielone lata. Powtórzę to, co Zbyszek. Ojciec traktował to jako zajęcie, nie jako zawód. I uważał, że ważniejsze jest mieć zawód konkretny. Nawet jeśli to będzie zawód, nie wiem, mechanika czy kogokolwiek. Panom też wymyślił zawód? Zdecydowanie tak. Znaczy matematykiem nie, bo nie mam talentu do matematyki, ale do fizyki miałem zawsze talenty, do majsterkowania. I zresztą część swojej edukacji spędziłem bardzo krótko, bo tylko pół roku w technikum elektronicznym, bo miałem zawsze pasję do tej technologii i do wszystkiego, co jest, i do dzisiaj zresztą mam to, że interesuję się wszystkim, co jest nowe, co techniczne, to, co się rozwija. Ale wracając do pytania, raczej uważał, żeby... Znaczy, moje pierwsze próby śpiewania to było takie porykiwanie w domu i to wtedy zwróciło uwagę niektórych osób, że coś tam jest w tym głosie i że trzeba by to kształcić. Ojciec, ponieważ uważał, że to, owszem, no pobawić się w to można, ale nie traktować tego poważnie. No okazało się, że z tego wyszedł jakiś zawód taki, który przez parę lat dał dość dobre utrzymanie, ale dzisiaj się skłaniam co do tego, że albo się człowiek rodzi z tym i ma jakiś talent, natomiast tworzenie z siebie na siłę artysty, śpiewaka czy kogokolwiek, kto zajmuje się sztuką, bez przekonania i bez tego wewnętrznego daru boskiego, który jest, nie daje tych efektów. I to jest wtedy lepiej się zająć czymś innym i poszukać tego zawodu, a najlepiej mieć najpierw dobry zawód, tak jak wielu śpiewaków, tak jak na przykład Zdzisława Donat, czy właśnie Wiesław Hochman, którzy wcześniej mieli już podbudowę, jakieś wykształcenie kierunkowe, a śpiew traktowali jako swoją pasję. I wtedy to rzeczywiście, a szczególnie dzisiaj, to jest bardzo potrzebne, bo młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, ile wyrzeczeń, ile problemów jest związanych z tą dziedziną sztuki. Właściwie z każdą dziedziną sztuki. Żeby zaistnieć, żeby być, żeby coś tworzyć, ile trzeba determinacji i talentu. A czasami przez wiele lat nic z tego nie wychodzi i wtedy powstaje problem, frustracja, jakiś kłopot z własnym ego. I tutaj ojciec na pewno miał rację, że to podstawą jest jakiś dobry, konkretny zawód. No jednak przez parę lat było to śpiewanie serio, zawód serio. Ojciec wtedy wspierał pana, bo przecież też są nagrania wspólne w duecie i w tercecie. Nie, no oczywiście tak. No, kiedy się okazało, że jakieś umiejętności, czy ten głos tak zwany posiadam, zacząłem pracę w Teatrze Wielkim najpierw od chóru, żeby się obyć z tym, no to jak najbardziej tak. No to co mógł, to podpowiadał. Trzeba przyznać, że miał nieprawdopodobny talent pedagogiczny. To, co mógł i to, co przekazywał, ja do dzisiaj pamiętam. I to były takie rady, które pozostają na całe życie. Bardzo szkoda, że nie wykorzystano go w tej dziedzinie. No ale... Właśnie, bo nie był wykładowcą, nie pracował też, prawda, ze studentami śpiewu. Ja myślę, że jego charakter mu na to nie pozwolił. To znaczy, był bardzo wymagający i on nie rozumiał bardzo często, że czegoś ktoś nie potrafi zrobić. Być może wynikało to po prostu z tego, że on to wszystko miał z natury. To znaczy perfekcjonista na pewno był, natomiast to całe i budowę czaszki i to umiejscowienie barwy, to gdzieś on to wszystko intuicyjnie po prostu tworzył. Więc ja pamiętam takie seminarium, które się bardzo szybko skończyło. Ja tłumaczyłem to seminarium, to było w Stanach Zjednoczonych, gdzie zjechali się śpiewacy, była sala wykładowa, no i taki Grek, pamiętam, pyta się, no jak tam się tą frazę śpiewa, ja tłumaczę, ojciec mówi, no otwiera się gębę i się śpiewa. No i teraz ja mam to przetłumaczyć temu Grekowi, który przyjechał z Grecji, żeby pobyć na tym seminarium, więc Więc to z jednej strony rozmowa z nim o śpiewie i chwila jakiejś takiej rzeczywiście lekcji była niesłychana, ale z drugiej strony to trzeba było tego ojca czytać na zupełnie jakimś innym poziomie. On nie uczył tak jak normalny nauczyciel. Do ojca trzeba było przyjść. Ja to pamiętam, jak już tam z nim pracowałem i mnie uczył, no to przychodziłem cały spocony, bo jak się tylko po prostu źle odezwałem, to od razu wylatywałem za drzwi. Taki to był nauczyciel, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że z jednej strony wtedy odbierałem to jako dosyć okrutne działanie, ale tak naprawdę to myślę, że to było bardzo uczciwe. To znaczy jak po prostu nie wiesz jak to robić i źle to robić, to tego nie rób. A jak przychodzisz na lekcję, to traktuj lekcję jako rzeczywiście czas, który jest wyjątkowy i ta godzina w ciągu dnia, taka droga mistrz nauczyciel, ja miałem to też jakieś szczęście, że miałem innego mistrza, to też pamiętam, że profesor Moktak, mój profesor od fortepianu, jak przychodziłem nieprzygotowany, to tak delikatnie najpierw zaczynał rozwiązywać sobie but, potem oglądał podeszwę od buta, a ja kątem oka już widziałem, że w ogóle mnie nie słucha i że po prostu już go tutaj w tej sali nie ma. Więc najpierw byłem oczywiście, znaczy byłem zażenowany po pierwsze, że przychodziłem nieprzygotowany, ale myślałem, że jakiś tam sprzedam kit i coś tam uda mi się lepiej zagrać i on to kupi, że ja przez ten tydzień pracowałem, a profesor to słyszał od razu, że ja po prostu nic nie robiłem w tygodniu i w taki delikatny sposób właśnie dawał mi znać, że właściwie to po co my tutaj siedzimy, lepiej żebym poszedł i pograł w piłkę. Albo po prostu poszedł i tą fugę doćwiczył, a nie pajasował tutaj przed nim, że ja coś zrobiłem. Więc to jest zawód piękny, ale to trzeba po prostu być bardzo zdyscyplinowanym, żeby do czegoś dojść. I to czasami jak nauczyciel, pedagog czy mistrz, profesor jest okrutny, to nie jest okrucieństwo, że ktoś wyrywa palce czy tam łamie rękę czy ciągnie za włosy, tylko czasami bardzo dobrze właśnie taka uwaga potrafi postawić na nogi i zrobić więcej niż krzyk. Potrafił weryfikować talent. Albo się umie, albo się nie umie. No na pewno tak. Na pewno tak, a poza tym ja myślę, że tak, bo umiejętność przekazania pewnej informacji, pokazania pewnej informacji, to jest rzecz też wrodzona, bo ktoś ma to albo nie ma. Ojciec to miał. Natomiast jego niecierpliwość, jak słyszał wyjącego śpiewaka, no, ja mu się nie dziwię, dzisiaj mu się nie dziwię, że też po prostu no, nie można przekazać pewnych rzeczy, jeśli druga osoba po prostu tego nie ma. No, albo się ktoś z tym rodzi, albo nie. Rodzinny tercet brzmiał tak. Nie odgrywa. Moimi gośćmi są Aleksander Ładysz i Zbigniew Ładysz, synowie Bernarda Ładysza. Ja powiem jeszcze taką rzecz od siebie, że i to jest fajna rzecz, którą tata nam przekazywał, bo teraz szczególnie jest ten czas, w którym mamy takie informacje, że bądź kim chcesz, możesz wszystko robić. To jest nieprawda. Nie możesz być kim chcesz. Jesteś tym, kim jesteś w stanie być i to jest coś kapitalnego. To znaczy, jeżeli po prostu nie możesz być śpiewakiem z racji tego, że nie masz głosu czy nie masz talentu, to po prostu się tym nie zajmuj. Jest tyle innych rzeczy, którymi się ludzie mogą zajmować, ale jest coś takiego, że rzeczywiście wszyscy, mówię to oczywiście w cudzysłowie, bo bardzo dużo ludzi chce śpiewać, a tak naprawdę śpiewać może no kilka osób, no jakiś procent. W sumie był uczciwy w tym, co chciał przekazać. Tak. Był uczciwy i okrutny. Okrucieństwa tutaj nie ma. Po prostu mówił wprost prawdę, która często może jest bolesna, prawda? Bo jeżeli się powie, słuchaj, lepiej idź zamiatać ulicę albo weź za coś innego niż za śpiewanie, to jest uczciwe podejście. Ja miałem inne trochę doświadczenie, dlatego że przechodząc przez różne stopnie nauki tego śpiewania, patrzyłem jak to czasami powoduje wśród młodych, szczególnie początkujących osób śpiewających, że one nie mają tej świadomości, czy to naprawdę potem z tego coś będzie, czy nie. Mają przekonanie, że są wielkimi gwiazdami, tylko potem ta weryfikacja taka na scenie, a scena, już nie mówię operowa, bo ona to jest zupełnie inny element, ale na estradzie. Ukuło się to takie powiedzenie, że śpiewać każdy może. Nie może. Nie, no tak, no przed lustrem, przy goleniu, proszę bardzo, ale nie zawodowo. W tej chwili mamy epokę bardzo taką dziwną, że właśnie jest tendencja słuchania brzydkich głosów, źle śpiewających artystów. Ja się nad tym zastanawiam, bo ojciec dysponował tym, no, taką, tą barwą i tą umiejętnością, która jest niepowtarzalna. Są głosy, tak jak Callas, Pavarotti, to jest Ładysz. To jest ta kategoria. Nie ma wyższej półki już, nie może być. I teraz, żeby nauczyć się śpiewać, owszem, można się nauczyć śpiewać, tylko czy coś z tego potem będzie? Bardzo trudne zagadnienie. Natomiast młody człowiek powinien być świadomy tego i ojciec prawdopodobnie uczciwie do tego podchodził. Słuchaj, lepiej tego nie rób. Zresztą ze mną była też sytuacja, kiedy ja, uczony przez jednego z profesorów, zacząłem bardzo źle śpiewać. I ojciec powiedział, słuchaj, zostaw to i daj sobie z tym spokój. I gdybym nie posłuchał, to bym pewnie poległ. Ojciec nie miał takiego częstego rodzicielskiego impulsu, że moje dzieci będą realizować po mnie moje dziedzictwo i na siłę, bo przecież mam możliwości, to udostępnię. Ojciec w ogóle nigdy nie był chory na coś takiego jak jakaś pozycja, sława i to ja bardzo w nim ceniłem. Po prostu był normalnym człowiekiem. Jak to mówiła sobie, jestem piekarz i aptekarz i rąbię drzewo, a przy okazji śpiewam. To podejście mi się bardzo podobało, dlatego że nigdy nie budował jakiegoś pomnika ze śpiewu. Był to po prostu dla niego zawód, element życia, część życia. Robił to najlepiej i najuczciwie jak potrafił i to bardzo w porządku. Natomiast zawsze uważał, że jego praca jest tyle samo warta i tak samo potrzebna jak praca piekarza, jak praca rolnika, kierowcy. Bardzo zdrowe podejście, dlatego że wielu śpiewaków, no nie można do nich podejść, bo to jest nienormalne. No, jesteśmy po prostu ludźmi. Jest coś takiego rzeczywiście, że ci ludzie, którzy śpiewają, mają coś w głowie, że to jest coś wyjątkowego. To, że ktoś jest śpiewakiem i śpiewa w operze, nie czyni go w żaden sposób jakimś specjalnym człowiekiem. Jeden z wielu pięknych zawodów, ale jeden z wielu. Tu się zgadzam ze Zbyszkiem, bo to podejście zdrowe jest. Nam czasami, jak jesteśmy młodzi, się wydaje, że my zawojujemy świat, że będziemy lepsi, będziemy to, będziemy tamto i tak dalej. Czas to weryfikuje i potem dopiero, kiedy tego najbliższej osoby brakuje, zaczynamy się zastanawiać, a jednak chyba miał rację. Życie mnie nauczyło pokory, to bardzo dużo daje. Nigdy nie starałem się naśladować tego, co ojciec robi, bo to w ogóle jest już nieszczęście wtedy. I to, że on mówił, żeby się zająć czymś innym, miał całkowitą rację. Bo jeżeli ma się ojca, który... No właściwie ja nie wiem, nie znam śpiewaka w Polsce do dzisiaj, który mógłby dorównać tym, co on zrobił, tym, jak zaśpiewał. I ściganie się z tym, takie brzydkie słowo, nie ma najmniejszego sensu. I to powoduje raz potworną frustrację u tego, który się próbuje ścigać, a dwa, do niczego nie prowadzi. Trzeba być sobą, jeśli się ma jakieś umiejętności, to pokazać się. Jeśli one nie wychodzą, to tak jak ojciec mówił, dać se spokój i zająć się czymś innym. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miał taki twardy, uczciwy sposób podejścia do życia. Ja trochę mam wrażenie czasami, że to jest właśnie cecha kresowiaków. Ja go zacytuję teraz. Kolejna wypowiedź. Jestem kresowiakiem. Kresowiacy są ulepieni z innej gliny, wrażliwi na muzykę i ludzką biedę. Śpiewam szeroko i żyję szeroko. Wychowałem się w Wilnie i to moje dzieciństwo zostało w moim sercu i oby Pan Bóg dał jeszcze wiele lat, żebym mógł podenerwować niektórych ludzi. Śpiewam szeroko i żyję szeroko. Co to znaczy? Rozumieć to w bardzo prosty sposób. Dusza, która się urodziła tam, natchnięta palcem Bożym, stworzyła Bernarda Ładysza. Niepowtarzalną istotę w sensie śpiewania człowieka i tak dalej. To, że ludzie na wschodzie są otwarci i bardziej na co dzień nie są tacy jak, powiedzmy, no, anglosasi, bardzo eleganccy, mili i tak dalej. Narody wschodnie w ogóle, nie tylko Litwini, ale i Ukraińcy, i Rosjanie, to są narody, które żyją sercem i duszą. No, był człowiekiem, który był duszą towarzystwa, jak gdzieś zasiadał, czasami nawet na zbyt długo, to towarzystwo nie chciało go wypuścić. Czasami miało to zły skutek, ale to jest wrodzone. A że szeroko śpiewał, no daj Boże, żeby każdy miał takie możliwości jak on. Dlatego szeroko. Ja jeszcze bym powiedział, że on się w ogóle interesował życiem, wszystkim się interesował. Interesował się tym, co się dzieje na świecie. Interesował się losami ludźmi, kochał ludzi, przyjaźnił się i kolegował się po prostu z ludźmi. Dla niego nie było tytułów, nie było jakiegoś wybranego towarzystwa, którym się otaczał, którym sobie podnosił poczucie wartości. On się kolegował i z kolegami, którzy szyli kostiumy, pracowali z oświetleniem, a jednocześnie i z dyrektorami, i ze śpiewakami, ale chyba bliżej było mu do tych właśnie ludzi, którzy tworzyli tą prawdziwą więź teatru, to tworzą ci ludzie, którzy pracują na co dzień. Ten solista, gwiazda takiego czy innego formatu, żeby wyjść i zaśpiewać, to musi mieć całą tą scenę stworzoną. Zaczynając od tego, że muszą być postawione krzesła dla publiczności, scena dla solistów. Ten, który to widzi, i ten, który to cenił, i ten, który to widział, to na pewno był mój ojciec, nasz ojciec. Ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask majowe złoci trzeba, gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi, gdzie buja laur i cyprys cicho stoi. Znoszli ten kraj, ach tam, o moja mila, tam był mi raj, tam był mi raj, ukiś ty ze mną była, tam skalistych górach strudzony muł swej drogi szuka w chmurach, gdzie w głębi ją płomieniem wrą opoki, a z wierzchu skał w kaskadach brzmią potoki. Znoszli ten kraj, ach tu o moja mila, to był by raj, to był by raj, gdybyś ty ze mną była, to był by raj, to był by raj, gdybyś ty ze To wszystko składa się na ten obraz człowieka pochodzącego z Kresów, z Wilna. On to chyba całe życie podkreślał i całe życie wracał jakoś sercem do tego miejsca. Czy panom też o tym Wilnie opowiadał, czy jakby to Wilno żyło w jakiś sposób w domu? Cały czas, całe życie mówił o Wilnie. Mówił, że to jest wyjątkowe miejsce, że nie ma takiego drugiego miejsca na świecie. Być może dlatego, że utracone. Być może, że gdyby mógł do Wilna jeździć codziennie, mówiłby o nim inaczej. Ja przyznam się szczerze, nigdy w Wilnie nie byłem, więc nie potrafię się do tego odnieść, ale dla niego to było wyjątkowe miejsce i to rzeczywiście też wyjątkowy jakiś czas. Z Wilna i szczególnie z tamtego okresu wyszło wielu wspaniałych ludzi, bo przecież cała scena aktorska, pisarze, bardzo wielu. To rzeczywiście Wilno było jakimś wyjątkowym miejscem dla Polaków i dla Polski. Nie dziwię się, bo jeżeli ma się korzenie gdzieś jakieś silnie wpisane, urodziłem się w Warszawie, w związku z tym wracam do niej. Siłą rzeczy wracam, chociaż mógłbym mieszkać tu czy tam, mieszkałem za granicą też, podobnie jak i Zbyszek. Rozumiem tą nostalgię ojca za tym utraconym miejscem, do którego w pewnym momencie przez wiele lat nie mógł pojechać. Ja byłem dwukrotnie w Wilnie. Dla niego były te dwa miejsca na świecie, Wilno i Warszawa. Ja jeszcze chciałem dodać, że ja też myślę, że przede wszystkim to jest tęsknota za ludźmi, za środowiskiem. Bo ja oglądając to miejsce, w którym tata mieszkał, to ono rzeczywiście było bardzo biedne. Takie skromne po prostu podwórko. Ale to, co ci ludzie tam tworzyli, te relacje, jak spędzali czas, co potrafili sobie wzajemnie dać, to było to na pewno, co to Wilno tworzyło. Zresztą, moi drodzy, no klucz jest zawsze w ludziach. Nie mury żyją, tylko ludzie żyją. Ludzie są kluczem do wszystkiego. I do radości, i do spełnienia, no i czasem i do dramatu. No. Ale to ludzie są kluczem. Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy ze wszech stron do ciebie o polski dom, o polską broń. O Boże, skróż ten miecz, co ciecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, bym stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróż ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. kraj. O, usłysz, Panie, skargi nasze, o, usłysz nas tulaczy śpiew. Z nadwarty Wisły Bogu niemna, męczeńska do Cię wola krew. O Boże, skrosz ten miecz, co siecie kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. O Boże, skrosz ten miecz, co siecie kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. Druga wojna światowa dla Bernarda Ładysza to było wojsko, Armia Krajowa, NKWD, zesłanie na Kaługę. Opowiadał o tym panom, wracał do tych wspomnień nie najłatwiejszych przecież. Czuł zarazem smutek, czasami złość, czasami jakąś taką, to chyba w każdym, kto przeżył, my nie potrafimy tego ocenić. Miał tyle szczęścia, że trochę takiego może i sprytu, że w pewnym momencie udało mu się uciec z transportu, że trafił na życzliwych ludzi, że ten czas wojenny, trudny jakoś przeżył, chociaż też no, było to związane i ze śmiercią ojca jego. My akurat jesteśmy takim narodem, Polacy, który raczej ma w swojej historii mnóstwo takich zdarzeń, które no, budzą za każdym razem to pytanie. Co takiego jest, że ktoś od nas ciągle czegoś chce albo dlaczego nas się tak nie lubi? Bo może jesteśmy trochę narodem zarozumiałym, ale jesteśmy narodem zdolnym. To w każdym chyba wraca, prawda? A w nim to szczególnie dlatego, że... Ja chciałem powiedzieć, że uciekał właściwie cały czas. W związku z tym wielokrotnie siedział w karcerze i to było takie miejsce pod ziemią wykopane metr na metr. Opowiadał o tym, jak współwięźniowie, tam chyba Włosi czy Francuzi, rzucali mu przez kraty surowe ziemniaki. I to takie doświadczenie życiowe i to, że się otarł o takie miejsce, o taką przestrzeń, to myślę, że potem kształtuje człowieka na całe życie. Jak potem przyszła sława, popularność, jakaś pozycja, to w tym wszystkim była jakaś pokora i pamiętam jak mi kiedyś powiedział, jak coś tam, jakieś fochy miałem, że czegoś tam nie zjem albo coś mi się tam nie podoba, to podszedł do mnie i powiedział mi: synu, pamiętaj, że ludzie żyją zupełnie inaczej. Życie polega na czymś innym niż na wybieraniu zabawek. Pilatus locutus est ad illos volens dimittere Iesum ad illis succlavamant dicentes. Crucifige! Crucifige! Venga in hell! Crucifige! Jak przyjeżdżał, ja byłem na podwórku naszym, no jednym z niewielu chłopaków, który miał tam jakieś amerykańskie karabiny, takie oczywiście zabawki. I biegałem po tym podwórku, chciałem się bawić z kolegami, nikt do mnie nie podchodził. Nie wiedziałem dlaczego. Koledzy się nie chcieli bawić. No dzisiaj wiem dlaczego, dlatego że oni też chcieli mieć taki karabin, a ja tego po prostu nie rozumiałem. Pamiętaj, że życie polega na czymś innym niż tylko na konsumpcji i zabawkach. Moi koledzy mówili wielokrotnie, że ty to masz z górki, bo masz ojca znanego, to ojciec ci pomoże. To było wręcz przeciwnie, to znaczy ojciec wymagał pracy, nauki i wykonywania obowiązków, a w szkole byłem traktowany normalnie, bo to, co robią nasi rodzice i robili nasi rodzice, to zrobili oni, a my jesteśmy inni. Ja pamiętam w liceum, że miałem takiego profesora od wychowania muzycznego. Ja go nie znałem z nazwiska, znaczy nie wiedziałem, kim on jest. Nie wiedziałem, że też zna ojca. No i doszło do jakiejś tam rozmowy na temat jakichś piosenek, coś. Ja mówię, a może by tam coś tego i tak dalej. No i on wtedy się strasznie żachnął, że ja się tak wymądrzam i tak dalej, bo on i tak wie, że ja wiem więcej niż wszyscy pozostali. No i to tak też mi zostało w głowie. Potem się okazało, że obaj panowie niespecjalnie ze sobą przepadali, a to już wynikało z zupełnie czegoś innego. Nazwisko Bernard Ładysz dzisiaj jest już firmą, można tak powiedzieć. To jest firma, to jest ikona. I dzisiaj bardziej nam zależy na tym, żeby to nazwisko przetrwało, niż żebyśmy my na tym z tego korzystali. Raz jeszcze oddajemy głos Bernardowi Ładyszowi, a po godzinie 7 wracamy do wspomnień rodzinnych, takich najbardziej prywatnych. Miasto spowił już zmierz, wiśle światła rozbłysły. Jak w tysiącu innych osad i miast. Cicho wznosi się mgła, biały obłok znad Wisły i okrywa i łączy jasne brzegi i nas. Odpoczywa po dniu pełnym trudu i znoju miasto moje i twoje, nasza troska i pieśń. Nie powtórzy się już czas pożarów i nie pokoju, płyną światła przez mierz. Może w tej nocnej mgle, w innym mieście nad rzeką, inny chłopiec dziewczynie opowiada swe. Może patrzą jak my, światel zamieć daleko i śpiewają piosenkę swemu miastu jak my. Odpoczywa po dniu pełnym trudu i znoju miasto moje i twoje, nasza troska i pieśń. Nie powtórzy się już czas pożarów i wojnie, jak gołębie pokoju płyną światła przez mierz. Każdy dzień, każdy zmierz, bądź spokojna, Warszawo. Nigdy w trzasku płomieni nie ocichnie two pies. Dziś ogromny twój trud, wszystkich wolnych jest sprawą, tak jak pokój na ziemi, twoją sprawą dziś jest. Odpoczywa po dniu pełnym trudu i zmoju, miasto moje i twoje, nasza troska i pieśń. Nie powtórzy się już czas pożarów i wojen, jak gołębie pokoju. Światła przez